per ido ti un egrapses. Idu. Esti de peritu ta gegramena. Φέρε το βιβλίον, χιν αναγνώω. Φέρ είδω τι ένεστην. Έχεις κυκλομόλυπτον. Το ρο του τι μοξερόν. Τούτι τι ποτεστή γράμμα. Ούκ επιμελέες ει. Αυτος σου τάουτα έγραφες. Σουν τέτακταί μέναν τάουτα χύπε μου. Διόρθω ται δι χυπό του πατρός. Ε πάντα επελέλουθας κουδέν παρέλθες, δοκέγουν μόι. Ουκ ένεστι τούτο, ουκ κάθεουδον τέν νύκτα, αλλά διεπονούμεν προς φως περί των λόγων, τους τρόπους σου επίσταμαί. Εν τάουθα δις τάουτον έπες. Εουθούς χε μάρτεκας θαυμαζίος χώς. Έχει τόσον έικοσιν χαμαρτίας. Πολλάς ελανθάνει.